якое прыносіць спакой і шчасце, можна знайсці толькі на могілках. Марачы пра яго і шукаючы тую кветку, часам да ночы, як вурдалак, блукаў я між магіл, думаў пра духаў, зайздросціў іх шчасцю і спакою. Саграшыў, ах! І, можа, той грэх атруціў кроў маю. Расхваляваўся нервы, страсянуў всю маю натуру. У цяжкай немачы цела напружыўся слых, і вочы зрабіліся, як вочы духа. Бачу і чую далёка. Жахлівая хвароба. Не могучы яе трываць, мяняю свае абліччы і не знаходжу палёгкі. Што ж ты чуў ці бачыў на свеце, кажу, што так мучыць душу тваю? Бачыў дзікіх пачвараў, якія рвалі дзяцей і кабет, слухаючы лямант тых няшчасных, велізарныя скалы не рушыліся з месца, а водгулля толькі паўтарала енкі пакутных ахвяр і змаўкала. Гледзячы на гэтую страшэнную сцэну, я сам быў пачвараю. Я праклінаў зоркі, што абыякава глядзелі з неба на ўсё гэта, і хмары, што не стрэлілі ў пачвару вогненнымі перуновымі стрэламі. Яшчэ скажу табе, людзі волаты на ўсіх пазіраюць зверху, быццам на нікчэмных карузлікаў, мараць пра славу, дрыжаць перад найменшаю непагодаю, ідуць з трывогай асцярожнасцю шырокай дарогаю, баяцца ступіць на калючыя церні. Я сустракаў іх, бачыў малыя душы ў велізарным целе. І страсянулася вся моя натура. Не ведаю як, але пачаў глядзець на тых волатаў зверху і пагарджаць іх вялікасцю. Вандруючы ў самы поўдзень, калі была наймацнейшая спякота, я сеў пры дарозе на траву, каб адпачыць у засені бярозы. Нейкі круцель ішоў дарогаю. Я здалёк убачыў у ім атрутную кроў. Ён не шукаў мяне, хоць набліжаўся ў абліччы вужакі, хаваючыся сярод хмызняку і травы. Надзея яго падманула, бо ўжо і я быў таксама в абліччы змеі. Зірнуў мне ў вочы, але не мог вытрымаць майго позірку, кінуўся ў хмызы і схаваўся ў гушчары лесу. Доўгае апавяданне атрымалася б, каб табе пералічыў усе постаці, якія неахвотна з болем мусіў браць на сябе, блукаючы па вёсках, гарадах і мястэчках. Калі ў багатых дамах гарэла святло, гучала музыка і вясёлыя забавы, перадавалі з рук у рукі келіхі, а пад саламянаю страхою селянін у галечы галодны падымаў да неба замглёныя слязьмі вочы. Я в абліччы звера хаваўся ад залеваў пад галінамі густой яліны, слухаючы, як вецер шумеў у цёмным лесе. Заўважыўшы гэтыя перамены ў маёй натуры, некаторыя мяне не зразумелі, называлі неспакойным і дзікім. Ціха. Чуеш галасы? Крычаць. Воўк, воўк. Яны ўбачылі мяне, я ў постаці воўка. стрэляць хутка. Бывай, я схаваюся ў лясных нетрах і пакіну назаўсёды гэты край. Там, куды ён пабег, пачуўся шум галін, а я думаў, седзячы, пра тую яго гаворку, як пра дзіўны сон. Прыйшоў мой таварыш. Ужо сонца нізка, кажа. Час каня запрагаць. Паедзем далей. Ці бачыў ты ля мяне каго-небудзь? Тут не бачыў нікога, адказаў ён. А бачыў толькі вельмі далёка. Хтосьці хутка прабег па гары. Не ведаю, ці звер, ці чалавек. Гэта, пэўна, той самы незнаёмы, сказаў завальню, пра якога спрачаліся, і была бойка ў карчме. Пэўна, ён сапраўды пакутны дух. Едучы цэлую ноч, я не мог ні на хвіліну пра яго забыць, і, думаючы, нязменна бачыў яго перад сабою ў размаітых абліччах, успамінаў спрэчкі, якія чуў у карчме, лаянку і розныя думкі пра незнаёмага чалавека. Такія вось заўсёды абгаворы людскія. Аднаго пахваламі зносяць да неба, другога пераследуюць, называючы гультаём і нягодным чалавекам. Адзін толькі Бог, справядлівы суддзя. Прыйдзе канец свету. Тады ўбачыць, хто як жыў і чаму перакідваўся ў розныя постаці. Апавяданне пана Францішка, сказаў Латышэвіч, смутак наводзіць. Крый Божа мець такі характар. Чулы чалавек ніколі не будзе спакойны і шчаслівы. Все яго апавяданні такія, сказаў дзядзька. Памятаю, апавядаў мне пра аднаго, што называў сябе сынам буры і туляўся па цэлым свеце, нідзе не знаходзячы спакою.